जैसा दूजा इसके जैसा, इसकी शादी में खुशियाँ लुटाएंगे। यार झूम के हम, यार झूम के हम नाचेंगे गाएंगे, यार झूम के हम नाचेंगे गाएंगे। अब अपना यार भी यारों दुल्हन का यार बनेगा, आंगन में फूल खिलेगा। अपना यार भी यारों दुल्हन का यार बनेगा, घर में आएगी भाभी आंगन में फूल खिलेगा। जितनी खुशी थी कल तक उससे ज्यादा हम पाएंगे। यार झूम के हम, यार झूम के हम नाचेंगे गाएंगे, यार झूम के हम नाचेंगे गाएंगे। घोड़ी पे बैठा देखो ये कितना शर्माए, इसके आगे क्या होगा ये सोच सोच मुस्काए। घोड़ी पे बैठा देखो ये कितना शर्माए, इसके आगे क्या होगा ये सोच सोच मुस्काए। मन में इसके लड्डू फूटे से देख देख हम खाएंगे। यार झूम के हम, यार झूम के हम नाचेंगे गाएंगे, यार झूम के हम नाचेंगे गाएंगे। ओ चांद के जैसी दुल्हन और चांदनी बरसाए, यही हम सबकी हर खुशी इसे मिल जाए। ओ चांद के जैसी दुल्हन और चांदनी बरसाए, दुआ यही हम सबकी हर खुशी इसे मिल जाए। ए दोस्त तेरे दर तक अब कभी नहीं गम आएंगे। यार झूम के हम, यार झूम के हम नाचेंगे गाएंगे, यार झूम के हम नाचेंगे गाएंगे। यार मिला है ऐसा दिलदार, मिला है ऐसा नहीं कोई दूजा इसके जैसा, दूजा इसके जैसा। इसकी शादी में खुशियाँ लुटाएंगे। यार झूम के हम नाचेंगे गाएंगे।